آیت نمبر 52 سے دیکھتے ہیں. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر محسوس کیا تو کہا کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں؟ حواریوں نے کہا ہم ہیں مددگار اللہ کے, ہم اس پر ایمان لائے اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں. یہاں سے اب اس سورت کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے جوان ہونے کے بعد آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کی بات قریب ہے. ابھی تک جو بھی حالات ہم نے آل عمران کے دیکھے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کے تھے. بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کر کے اور کچھ معجزات جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے اس کے ذکر کے بعد اب یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کے نبی بننے کے بعد کی بات ہے. اب دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب بن باپ کے پیدا ہوئے مخالفت اس وقت بھی ہوئی, حضرت مریم علیہ السلام پہ الزام لگے, لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام نے زبان کھولی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے گود میں بات کی تو سب خاموش ہو گئے. پھر اس کے بعد کسی نے کوئی برا بھلا نہیں کہا, لیکن جو ہی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کام کرنا شروع کیا, آپ اللہ کے پیغام کی بات کی, تو لوگ مخالف بن کے سامنے آ گئے. اور ان مخالفین میں یہود تھے جو ان کو ولد الزنا قرار دیتے اور ان کے قتل کے ارادوں تک پہ غالب آ گئے, یعنی کوشش کرنے لگے کہ ہم ان کو خاموش کروا دیں تاکہ یہ ہمارے عقائد پر تنقید نہ کر سکیں. اور ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے, جب سچا دین سامنے آتا ہے تو وہ لوگ جو اپنی خواہشات کے مطابق ایک دین بنا کے لوگوں میں معروف ہو چکے ہوتے ہیں پھر وہ ایسی ہی مخالفت پہ آ جاتے ہیں. ایسے وقت میں عیسیٰ علیہ السلام اس مخالفت سے ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں, ہمت نہیں توڑی, گھر بیٹھنے کا ارادہ نہیں کر لیا, اس کام کو چھوڑنے کی نیت نہیں کر لی, بلکہ اپنے ساتھ اللہ کے راستے میں معاون طلب کیے. من انصاری الی اللہ, بہت ہی خوبصورت انداز ہے. یہ نہیں کہا کہ من انصاری الی دین اللہ, کون ہے جو اللہ کے دین کے معاملے میں میرا مددگار ہو, بلکہ اللہ کے راستے میں مددگار. کیوں؟ کیونکہ دین کا راستہ اصل میں اللہ کا راستہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی یہ کال اپنی ذات کے لیے نہیں تھی بلکہ لوگوں کو مزید نیکیاں کرنے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے تھی. اور وہ لوگ جن کے نام بھی حواری تھے اور ان کے دل بھی سفید تھے, انہوں نے فوراً اس پکار پہ لبیک کہا, نحن انصار اللہ آمنا باللہ, ہم ایمان لائے. کس کو لبیک کہنے کی توفیق ملتی ہے؟ اللہ کے راستے کی دعوت کی جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اپنے آپ کو مسلمان بنا کے پیش کرنا چاہے. یاد رکھیے کہ مختلف ادوار میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی خدمت یا اس میں کچھ نیکی کمانے کے مواقع کی دعوت ملتی رہتی ہے, لیکن کچھ لوگ شیطان کے بہکاموں میں آ کے یا کسی نفسیاتی الجھن کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کر پاتے. کبھی بھی ہماری زندگی میں اگر ایسا کوئی موقع آئے کہ اللہ کے دین کے لیے یا اللہ کے راستے میں ہمیں کوئی نیکی کرنے کا موقع مل جائے تو فوراً سمجھ جائیے کہ یہ چنے جانے کی پہلی کال تھی. اللہ تعالیٰ جب کسی کو دین کے لیے چنتا ہے تو وہ اچانک نہیں چنتا, اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی کالز دی جاتی ہیں, اور جو شخص اس کال کو قبول کر کے لبیک کہہ دے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چن لیتا ہے. یہ تھے تو چند لوگ, اور روایات کے مطابق تھے تو غریب, کوئی بہت زیادہ مال و دولت والے یا اثر و رسوخ والے نہیں تھے, لیکن انہوں نے انصار اللہ کا ٹائٹل پا لیا جو ایک اعزاز ہے, ایک قدردانی ہے مالک کی طرف سے کہ آج کے بعد تمہاری نسبت میرے نام کے ساتھ لگے گی کہ تم انصار اللہ بن گئے. وہ اللہ جو خود النصیر ہے, جو مدد کرنے والا, جب کوئی انصار اللہ کا لقب پاتا ہے تو ذرا اس کے مقام کو محسوس کرنے کی بات ہے. چند سیکنڈ کے لیے رک کے ہم سب اپنے لیے دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں بھی انصار اللہ میں شامل کر دے. لیکن یہ شمولیت دل کے میلان کے ساتھ ملتی ہے, صرف زبان کے لفظوں کے ساتھ نہیں. کیونکہ زبان سے تو بعض دفعہ ہم ایسی باتیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں, لیکن اللہ انہی کو انصار اللہ بناتا ہے. وہی نیکیوں کے پودے لگتے ہیں اور پھلتے پھولتے ہیں جہاں آمنا باللہ ہوتا ہے. اللہ کی محبت ہر نیکی کے کام کے کرنے کے لیے ایک ایندھن کا کام کرتی ہے. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اے اللہ ہم ایمان لے آئے دوسری بار. اب دیکھیے ایمان کتنی بڑی چیز ہے, تبدیلی پیدا کر دیتا ہے ایمان, اندر خون گرم کر دیتا ہے ایمان. کیا آپ اپنے اندر ایمان کی حرارت کو محسوس کرتی ہیں؟ اپنا ٹیمپریچر دیکھیں, جسم گرم ہو تو ہاتھ گرم ہونے لگتے ہیں, کلائی گرم ہونے لگتی ہے. اسی طرح جب اندر ایمان بڑھتا ہے نا تو انسان ایک جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتا. جیسے ایک کھلونے میں چابی بھر دیں تو وہ اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہتا, وہ ادھر سے ادھر بھاگنے لگتا ہے. اسی طرح جب ایمان کی چابی لگتی ہے ایمان والے کو تو پھر وہ مطمئن نہیں بیٹھ سکتا. پھر اس کو روٹین لائف نہیں بلکہ ایسی زندگی چاہیے ہوتی ہے کہ جس میں ہلچل ہو, اور وہ ساری ہلچل اور وہ ساری بھاگ دوڑ اس کے رب کے نام کو بلند کرنے کی ہو. ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پھر انصار اللہ کا لقب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو انصار اللہ میں شامل کر لے, قبولیت والے, اللہ کی نظروں میں جچنے والے. لیکن اس کے لیے آمنا باللہ, صرف اور صرف اللہ کی ذات سامنے رہے اور رسول کا طریقہ فاکتبنا مع الشاہدین. تمنا کر لی کہ اللہ ہمیں بعد میں آنے والے نبی کے ساتھیوں کا مقام دے دے, رتبہ دے دے, شاہدین صحابہ کرام کا لقب, حق کی گواہی دینے والے بنا دے, ہمارا نام بھی اس کام میں لکھ لے. آپ اس وقت جو قرآن کی محفل میں بیٹھے ہوئے نا تو آپ بھی شاہد ہیں. کس بات کے؟ کہ یہ کتاب اس قابل ہے کہ اس کو دن میں کئی گھنٹے دیے جائیں اور اس پہ محنت کر کے سیکھا جائے تاکہ آگے بات پہنچانے کے قابل ہوں. پہلی سی ڈی پہ تو الحمدللہ آپ چڑھ چکے. میں آپ کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اگلی منزلوں پہ بھی پہنچائے اور آپ اس دنیا میں شہادت حق کی گواہیاں دینے والے بن کے پھریں. جہاں سے آپ لوگ گزر جائیں وہاں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ انصار اللہ ہیں. لیکن ایسے کام کے لیے آپ سے جو چیز مطلوب ہے وہ کوشش, دعا اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ. جو ہی لوگ شہادت حق کے گواہ بننے کا دعویٰ کرتے ہیں مخالفتیں آنے لگتی ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكْرُ اللَّهِ, دشمنوں نے مکر کیا, یہود نے جان لینے کی کوشش کی, ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے, بہترین معاملے کرنے والا ہے. انہوں نے سوچا ہم عیسیٰ کی جان لے لیں گے اور یہ مشن ختم ہو جائے گا. ان کو نہیں پتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تو شاید وہ 12 تھے لیکن آپ کے دنیا سے اٹھتے ہی وہ ساری دنیا میں پھیل گئے. لیڈر کو قتل کر دو تنظیم ختم ہو جائے گی, لیڈر کو ڈینائی کر دو یہ تنظیم ختم ہو جائے گی. حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا. اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں. انسان آتے اور جاتے رہیں گے لیکن وہ لوگ جو آمنا باللہ یعنی اللہ پر ایمان لانے والے ہو جائیں گے پھر وہ کسی کے جانے سے کام کرنا رکتے نہیں, وہ اسی مشن کو لے کے چل پڑتے ہیں. یہ تو ایک اعزاز ہے اللہ تعالیٰ جس کو دے دے. اس قال اللہ یا عیسیٰ, یہ ہے وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے تختہ دار پر کیا, صلیب پہ کیا, جب انہوں نے کوشش کی آپ کے قتل کی. وہ جان لینا چاہتے تھے اللہ خوشخبریاں دے رہا ہے، وہ تکلیف دینا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ دلاسے دے رہا ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافیک الیہ ومطہرک من الذین کفروا، اے عیسیٰ غم نہ کیجیے گا، بس آپ کا دل مطمئن رہے، یہ تو سوچ رہے ہیں آپ کو مارنے کی، ان کو نہیں پتہ کہ یہ تو آپ کو میرے قریب کر رہے ہیں، میں تو آپ کو بدن کے سمیت اوپر اٹھا کے لے جاؤں گا، آپ کی روح اور بدن دونوں میرے پاس رہے گا، عام لوگوں کی تو روحیں آتی ہیں جسم نیچے رہ جاتے، لیکن آپ روح کے ساتھ اوپر آئیں گے، آپ کو اوپر لے جاؤں گا، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان سے پاک کر دوں گا، یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ ان کے پاس رہیں، لہٰذا آپ میرے وعدوں پہ یقین کریں۔ ایسی ہی تسلیاں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دی تھیں کہ یہاں غم نہ کیجیے گا، بھائیوں نے آپ کو پستیوں میں ڈالنے کی کوشش کی، میں یہیں سے بلندیاں دوں گا، یہی کنواں آپ کے تخت کا ایک پیچ خیمہ بنے گا، انہوں نے نیچے گرایا، میں آپ کو اوپر اٹھاؤں گا، اور یہی خوشخبریاں بی بی آسیہ کو تختہ دار پہ دی گئیں کہ غم نہ کریے، یہ فرعون آپ کی جان لے رہا ہے، یہ محل اور تاج و تخت آپ سے چھیننے والا ہے، ہم آپ کے لیے ایک ایسا گھر بنا دیں گے کہ جو دنیا میں آپ کو دکھا دیا جائے گا۔ اور اس بی بی کی زبان پہ ایک دعا آ گئی، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ میرا جنت میں اپنے پاس گھر بنا لے، وہاں بھی رب کے قرب کی بات ہے، پاس، یہاں بھی کیا ہے، رافیو کا الیہ، غور کیجئے گا، جو انسان اللہ کے راستے کی آزمائشوں میں سچا ثابت ہوتا ہے پھر اس کو رب کا قرب ملتا ہے، لوگ سب کچھ لے لیتے ہیں لیکن بدلے میں اس کو ایمان مل جاتا ہے، سارا کھوٹ دور ہو کے ایک سچا سونا اس بن جاتا ہے وہ انسان، ایک کنگن جس میں ذرا سی بھی کھوٹ نہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اور پھر غلبہ دوں گا، یہ لوگ اس لیے آپ کو مارنا چاہتے ہیں کہ آپ کا نام مٹے، میں آج ہی بتا دیتا ہوں، وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، ان یہود پہ آپ کے ماننے والے یعنی نصارہ کو غالب کر دوں گا، کب تک؟ صرف دنیا تک، پھر آخرت میں کیا ہوگا، ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف لوٹنا ہے تم کو، فاحکم بینکم فی ما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں فیصلہ کروں گا آپس میں تمہارے جس میں تم اختلاف کرتے تھے، یہ فیصلے اب قیامت کے دن ہوں گے آخرت میں، کہ یہودی سچے تھے کہ نصرانی سچے تھے کہ مسلمان آج کے سچے ہیں، بتا تو دنیا میں گیا، نصارہ کا یہود پہ غلبہ یہ نہ ثابت کر دے کہ یہ غلبہ قیامت کے دن بھی ہوگا، بلکہ دنیا میں آپ کے سامنے ہی کیا حال ہوگا، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں جہاں بھی لفظ کفر آ رہا ہے یہ یہود ہیں، کیونکہ انہوں نے عیسیٰ کا کفر کیا تھا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کو دنیا میں شدید عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، کوئی مددگار نہ ہوگا، یعنی آج آپ کو دنیا سے ہٹانے والے جو ہی آپ کے قتل کی کوششوں سے فارغ ہوں گے، میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ قتل عیسیٰ کے فوراً بعد ٹیٹس نے یہود پر حملہ کر دیا، بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پھر ان پہ عذاب آئے، ان کی نسلیں باقی نہ رہیں، کہیں ہولوکاسٹ کی طور پہ ان کو آگ کی بھٹیوں میں جلایا گیا کہ یہ کر کیا رہے ہیں، ان کو معاملہ کیسا ان کے ساتھ ہوگا، اور اسی طرح یہ غلبہ ملے گا جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے دنیا میں، اور یہود یا تو مسلمان ہو جائیں گے یا پھر ان کو ختم کیا جائے گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، کسی درخت کے پیچھے، کسی اوٹ کے پیچھے چھپیں گے، وہ بھی گواہی دے دیں گے کہ میرے پیچھے یہ چھپا ہے، ہاں، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پھر ان کو پورا پورا ان کے اجر دے گا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ جہاں ظالم پھر وہی لوگ ہیں جن کا ذکر پیچھے آ رہا ہے، اور یہ باتیں سچ ہیں. آج بھی دیکھا جائے تو نصارہ کی پشت پناہی کی وجہ سے یہود جو ہیں وہ پنپ رہے ہیں، اور دنیا میں اگر کچھ ہے بھی سے تو اس کے پیچھے کچھ لوگوں کا ہاتھ ہے. لیکن دنیا تو دنیا میں رہ جائے گی، آخرت کس کو ملے گی؟ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کریں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پھر ان کو ان کے اجر پورے دیے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دنیا میں تو غالب رہیں گے کچھ عرصہ، لیکن آخرت ملے گی ایمان کی بنیاد پہ. یہاں اشارہ ہے اسی بات کی طرف کہ پھر ان کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا پڑے گا. اور یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہیں. ذالک نتلوہ الیک، یہاں الیک کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم آپ کو یہ خبریں دے رہے ہیں، من الآیات و ذکر الحکیم، اور حکمت والے ذکر میں سے. یہ عام باتیں نہیں ہیں، بہت بڑی حکمت ہے اس میں. اور اس کے بعد وفد نجران کو لاجواب کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے مثل کر دیا. انہوں نے اعتراض کیا تھا نا کہ یہ بن باپ کے تھے، کہا تو کیا ہوا؟ انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. آدم علیہ السلام کے بھی تو باپ نہیں تھے، پھر ان کو رب کیوں نہیں مانتے؟ خلقہ من تراب، ان کو تو مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون، پھر ان سے کہا گیا ہو جا، اور وہ ہو گئے، بن گئے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے. اور وہ حق کیا ہے یہاں؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بیٹے نہیں تھے، اور دین اسلام سچا دین ہے. اب یہ باتیں آپ نے ان کو پہنچا دی ہیں نبی، لیکن اس کے بعد بھی اگر نہیں مانتے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم، اگر اس کے بعد بھی یہ جھگڑے کریں. جھگڑا کیا تھا؟ کہ عیسیٰ نعوذ باللہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں. بات پتہ چل گئی، ان نجرانیوں کو معلوم ہو گیا، اب بھی نہیں مانتے تو چھوڑ دیجئے. دلائل کی بنیاد پہ معاملہ نہیں ہوا تو مباہلہ کر لیجئے. اور وہ کیا؟ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، تم اپنے لوگوں کو لے آؤ، ہم اپنے لوگوں کو لے آتے ہیں. ثم نبتہل فنج اللعنت اللہ علی الکاذبین، کھلے میدان میں جا کے کہہ دیں گے کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پہ آگ برسے، اور جو سچا ہے وہ کامیاب ہو جائے. مانے ہی نہ، پتہ تھا جھوٹے ہیں. کہنے لگے چلے جاؤ، جزیہ دے دو، صلح کر لو، ہم نہیں مانتے. عبیدہ بن جراح کو آپ نے بھیجا امین امت بنا کے کہ یہ جزیے کی رقم لے کے آئیں گے، اور اس طریقے سے وہ لوگ مغلوب ہو گئے. جزیہ بھی دینے پہ لائے قابل ہوئے، جنگ نہ کرنے کی باتیں بھی ہوئیں، اور اس طرح اسلام نجران تک پہنچ گیا. کیا خوبصورت واقعہ! ایک وفد آیا تھا اپنے دین کی باتیں پیش کرنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پلٹا مسلمان ہو کے. آج ہمارے پاس بھی تو کئی ایسے لوگ آتے ہوں گے جو ہمیں دعوت دیتے ہیں کرسچینٹی کی، اپنے نظریات کو قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن کیا ہم بھی ان تک حق پہنچا دیتے ہیں؟ یہ کون بتائے گا باتیں ان کو؟ قرآن جب کبھی کسی کو دیں، ایک اور چھوٹی سی بات آپ کو کہوں گی، اور وہ کیا، کبھی بھی آپ کسی نان مسلم کو قرآن دیتے ہیں دعویٰ کے لیے، اور دینے چاہیے، تو اس میں وہ آیتیں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت یوزفل ہے، کیونکہ پورا کلام کوئی نہیں بھی پڑھتے اور بعض لوگ پھینک دیتے ہیں، اور اس کے وہ پیجز جس کو آپ ہائی لائٹ کریں، اس کے فرنٹ پیج پہ ایک پیپر لگا دیں اور لکھ دیں کہ جسٹ پلیز کوئکلی ریڈ دیز سینٹنسز، کیونکہ آج کے دور میں کسی کے پاس پورا وقت نہیں ہوتا کہ پورا کلام پڑھے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتے. تو آپ یہ چھوٹی سی کام ضرور کریں، یا پھر دوسری وہی چیز ہے کہ آپ اس کے لیے چھوٹے سے کوئی بکلیٹس تیار کریں جہاں بنیادی سی باتیں ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں. مثلا مجھے کسی کی ایک بڑی اچھی بات لگی، اور انہوں نے بتایا کہ کسی نان مسلم کو جب ملتی ہیں تو بات کرتی ہیں ان سے، اور پھر باتوں میں ان سے پوچھتی ہیں بتاؤ تمہارا ریلیجن کیا ہے نا، تو وہ اپنے ریلیجن بائبل کی بات کرتی ہیں تھوڑی سی. तो वो फिर ये पूछती हैं, अच्छा ये बताओ कि क्या जो आप इस वक्त तुम लोग तुम जिंदगी गुजार रही हो तुम्हारी किताब के मुताबिक है, यानी क्या तुम अपनी किताब पे अमल करती हो। तो कहने लगी कि जूं ही ये सवाल मैं करती हूँ तो वो शर्मिंदा हो के और कभी हाथ इधर करके इशारों से कहती है नो नो। तो उस वक्त फिर बेहतरीन मौका होता है तब बात करने का। तो मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि उनसे ही पूछें, बताएं आपका दीन क्या है और क्या आप अपने दीन पर खुद भी अमल कर रहे हैं। तो जब वो नहीं कर रहे तो फिर उनको कहा जाए कि फिर झगड़ा किस बात का है, फिर तो तुम क्रिश्चियन रहे नहीं, तुम तो नसरानी भी नहीं ही रहे। यानी खूबसूरत बातें दिलों के अंदर सुराख कर देती हैं। आपने कभी महसूस किया होगा इस चीज़ को, जब आप लोगों को हक बात पहुंचा देते हैं ना, तो फिर बात जो है उनके दिल के अंदर जानी आसान हो जाती है। मैं चाहूँगी कि यहाँ आप तिलावत सुनें, और ये जो आखिरी हिस्सा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, ख़ास तौर पे आसमान पे उठाए जाने की जो बातें थी, इसको सुनें और इसमें से अपने लिए देखें कि कैसे आज हमने पैगाम पहुँचाना है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लेयर्स लग चुकी हैं आपके जहन में, तो मुझे उम्मीद है कि सिर्फ तिलावत सुन के भी आपके अंदर बात को जज्ब करने की सलाहियत जो है वो पैदा हो जाती है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين सुनते हुए तिलावत आपको अच्छा लगा? समझ आ रहा था आपको कि हम ये तिलावत क्यों सुनवाई है? जब दुश्मनियाँ शुरू होती हैं ना अल्लाह के दीन के नाम पे, तो मदद अल्लाह ताला की तरफ से आती है। और कैसे फिर अल्लाह ताला उनको बेबस कर देता है ना, कि खुद अपने ही घर वालों के लिए लानत के कलेमात अदा करने की भी نوبت آ جاتی ہے. اب یہاں سے آگے بلکہ انشاءاللہ پارے کے آخر تک ایک تھیم جو ہم نے دیکھا تھا پیچھے سے بھی, اور وہ یہی تھا کہ انسانیت کو رب کا پیغام پہنچانا ہے, اسلام سب کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا کی تھی اس دین میں, اور قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان کو یہ ذمہ داری دے دی کہ تم نے اس نعمت کو صرف اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ آگے پہنچانا ہے. آپ نے کب یہ بات کی تھی؟ جب صلح حدیبیہ ہو گئی, مشرکین مکہ کی طرف سے کوئی جنگ کا خطرہ نہ رہا, تو آپ نے اس فارغ وقت کو چھٹی نہیں سمجھا بلکہ آپ نے دوسری طرف رخ کیا اور خطوط لکھے, لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اب کہہ دیجئے کہ اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے, اور وہ کیا ہے؟ کہ ہم نہ عبادت کریں اللہ کے سوا کسی اور کی, اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں, اور نہ ہم میں سے بعض کو رب بنا لے اللہ کو چھوڑ کر. اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. خوبصورت طریقہ ہے دعوت کا, کامن گراؤنڈ پہ بات کی, اختلافات کو پیچھے ڈال دو, مخاطب کو مخالف نہ سمجھو, اور ایک رب کی طرف بلاؤ جس کو سب مانتے ہیں. فروئی بحثیں چھوڑو, فقہی باتیں چھوڑو, اختلافی باتیں چھوڑو. جس بات سے جھگڑا ہوتا ہے اس بات کا ذکر کم کرو, جو باتیں اچھی ہیں اس کو لاؤ خود بخود, اللہ تعالیٰ چاہے گا تو دل کھل جائیں گے. آج ہم اپنے گھروں میں بھی اگر تبلیغ کریں تو اسی اصول پہ کر سکتے ہیں. شوہر اور بیوی کا مزاج مختلف ہو سکتا ہے, دینی لیول مختلف ہو سکتا ہے, ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں گیپس ہو سکتے ہیں. یہی ہے وہ دعوت کا طریقہ جو نصارہ کے لیے بھی تھا, اور یہی طریقہ اپنے لوگوں کے لیے بھی ہوگا. اور وہ کیا؟ کہ ایک رب کی بات کرو. جب رب کو مان جائیں گے آہستہ آہستہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ماننے کی توفیق دے دے گا. پھر نہ مانے تو پھر چھوڑو, فقول اشہدو, گواہ رہنا بینا مسلمون, یعنی پھر تمہارے پیئر پریشر میں آ کے ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے, ہم وہی کریں گے جو ہم کر رہے تھے. اور اس کے بعد پھر اہل کتاب کا ایک جھگڑا, آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا لیڈر ماننے کا. دونوں کہتے تھے ہماری نسبت ان سے ہے, وہ کہتے وہ یہودی تھے, وہ کہتے وہ نصرانی تھے. کہا یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم, کیوں جھگڑے کرتے ابراہیم کے ساتھ ان کے معاملے میں, یعنی یا فی بمانی کے بارے میں, یعنی ان کے بارے میں, ان کے معنوں میں آتا ہے نا, ان کے بارے میں, یعنی ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا نہیں ہو رہا تھا بلکہ ان کے معاملے میں ہو رہا تھا. کیا؟ کہ وہ ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے, حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے سامنے نازل ہی نہیں ہوئی تھی. افلا تعقلون, عقل نہیں ہے تمہیں؟ کیسے سوچتے ہو کہ جو وقت جو چیز ان کے دور میں تھی نہیں, وہ دین جو ان کے بعد کی پیداوار ہے, وہ دین جو بدعتی دین ہے, وہ دین جو پیچھے سے اصل سے تھے ہی نہیں, تم ان دینوں کو سامنے لا کے جھگڑے کرتے ہو, پھر انہی کے نام پہ بحثیں کرتے ہو. چھوڑ دو. ہاں تم ہا اولائے ہا جج تم فی ملکم بہی علمن, تم اس بات میں جھگڑ رہے ہو جس کی حقیقت تمہیں خود بھی پتہ ہے. یعنی کبھی کبھی انسان اس بات پہ جھگڑ ہوتا ہے جس کے بارے میں اس کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں ہی حق پہ نہیں ہوں, لیکن انا تعصب انسان کو حق کہنے سے روک لیتا ہے, رکاوٹ بن جاتی ہے. فلیم تو ہا جون افیما لئی سلکم بھی علم, کیوں جھگڑتے ایسی بے علمی باتوں پہ؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, رب جانتا ہے تم نہیں جانتے. حقیقت کیا تھی؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی, نہ ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی تھے, پھر کیا تھے؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، یکسو فرما بردار تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے. یہی ہیں وہ مطلوب رویے جو آج ہر اس انسان سے مطلوب ہیں جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ مانتا ہے، ان کا فالوورز مانتا ہے. اور وہ کیا؟ کہ حنیف ہو جاؤ اور مسلم بن جاؤ اور مشرک نہ رہو. کیا آپ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ تین چیزیں آ گئیں آپ کے اندر؟ میں سوچتی ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی خوبی کیا تھی کہ سب ان کو اپنا مانتے تھے. اچھا، آج کے دور میں ہم جب اس بات کو سنتے ہیں نا، تو کوئی اتنی اپیل نہیں کرتی، معذرت کے ساتھ، کیونکہ سچ بول رہی ہوں. اچھا، نبی سے تعلق جوڑنا کیا بڑی بات تھی؟ نہ جوڑتے، نہیں سی، نہیں جی، ٹھیک ہے، نہیں تھے نصارہ، ہاں جی نہیں تھے یہودی، کچھ اور ہوں گے. تو پھر بات سمجھنے کے لیے، آج کے دور میں ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی ملک کا سربراہ، کسی پارٹی کا لیڈر، چلتا سکہ، ہر بندہ اس سے نسبت جوڑنا چاہتا ہے کہ نہیں. ہمارے کالج میں ایک لڑکی ہوتی تھی، جب ہم پڑھتے تھے تو اس کی شکل کسی کرکٹر سے ملتی تھی بیچاری کی. تو لڑکیوں نے مشہور کر دیا کہ یہ فلاں، یعنی اس کا نام لے کے بتاتے تھے، یہ اس کی کزن ہے. اور صرف اس لیے کہ وہ فلاں کی کزن ہے، لڑکیاں بریک میں لائن میں کھڑی ہوتی تھیں کہ اس سے ہاتھ ملا لیں، اور حقیقت میں وہ اس کی کزن نہیں تھی. کہنے لگی بس شکل ملتی ہے، لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، چلو کیا حرج ہے. مشہور ہو گئے، شہرت ہو گئی. یعنی کس سے لوگ نسبت جوڑتے ہیں؟ جس کے اندر کوئی وصف ہوتا ہے. آج ہم مسلمانوں سے بھی کوئی نسبت جوڑنا چاہتا ہے؟ چلیں، وہ تو پھر دور کی بات گئی، آپ اپنی ذات پہ آ جائیں. ایک چھوٹا سا اپنا ٹیسٹ لیا کریں، کیا میری پرسنالٹی اور میری شخصیت ایسی ہے کہ لوگ میرے ساتھ تعلق جوڑنے میں خوشی محسوس کریں؟ میرے سے لوگ کٹتے تو نہیں ہیں؟ میرے اخلاق سے، میری باتوں سے، میرے طرز عمل سے لوگ مجھ سے دور ہوتے ہیں یا قریب ہوتے ہیں؟ یہ دنیا میں ایک نقد نشانی ہوتی ہے ایمان والے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں، یعنی اس کا اخلاق یا اس کی بات یا اس کے شر سے ڈرتے ہوئے اس سے اسے تعلق توڑ دیں. تو لہٰذا اگر ابراہیم علیہ السلام کی دھاک دلوں پہ بیٹھی تھی، تو اس کی وجہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل نہیں تھی، ان کا رنگ نہیں تھا، ان کے کپڑے نہیں تھے، ان کے جوتے نہیں تھے، بلکہ حنیفم مسلمہ. اور یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مخلص لوگوں کو دیتا ہے. جب وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہوتے ہیں، مسلم بن کے جیتے ہیں، بعد والی نسلوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں ڈال دیتا ہے. جیسے آج کے چاروں آئمہ کرام، آج کیوں ہر بندہ ان سے نسبت جوڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، مخصوص لوگ ہیں، کچھ ایک سے جوڑتے ہیں، کچھ دوسرے سے. اب یہ الگ بحث ہے کہ وہ جھگڑوں میں پڑ گئے، لیکن اصل میں یہ ان آئمہ کرام کو ان کے اخلاص کے انعام مل رہے ہیں. ان کی پرسنالٹیز ایسی تھیں کہ لوگ ان سے جڑنا چاہتے تھے. اللہ کرے کہ آج کے دینداروں کی بھی ایسی پرسنالٹیز بن جائیں کہ لوگ ان سے جڑیں. ہمارا حال کیا ہے کہ سیاست کی بنیاد پہ اگر اتفاق رائے ہو بھی جاتا ہے، تو اگلے الیکشن آنے سے پہلے وہ پارٹی پھر چار پارٹیوں میں ٹوٹ چکی ہوتی ہے. ہم تو دین کے نام پہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، کہاں دوسرے لوگ ہم سے نسبت جوڑیں گے؟ تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی بات سنتے وقت ہم سب کو بھی دعا کرنی ہے، اے اللہ مجھے ایسی مسلمہ بنا کہ لوگ میری وجہ سے اسلام کے قریب آ جائیں، اس سے نسبت جوڑنا چاہیں. کہ یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. ہمارے پاس یہاں آج کل ایک لڑکی ہے، تو وہ کنورٹر تھی، کنورٹ ہوئی اور پھر مسلمان ہو گئی. بہت اچھی مسلمہ ہے اب الحمدللہ. تیسی میں اس سے پوچھتی رہتی ہوں باتیں. میں نے کہا دیکھو تم کیسے آئی اسلام کی طرف، تمہیں کس چیز نے متاثر کیا؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا چیز اس نے مجھے بتائی؟ میں نے، اب میرا خیال تھا یہ قرآن کا لفظ بولے گی یا ہم مسلمانوں کی کوئی بات کرے گی، تو کہنے لگی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرسنالٹی. میں ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کے سن کے ان کے کریکٹرز کو دیکھ کے میں مسلمان ہوئی ہوں. کری میں نے 3 دفعہ پورا قرآن پڑھا تھا مسلمان ہونے سے پہلے, اور پھر اس طرح, اور پھر میں نے دیکھا کہ مسلمز آر جنرس اور دس اینڈ دیٹ. تو جب اس نے یہ بات کہی نا کہ میں نے 3 دفعہ قرآن پڑھا تھا, تو میں شرمندہ ہو گئی. کیا اس کو بتاتی کہ آج بھی کتنے ہی مسلمان ہیں جو بون مسلمز ہیں اور ایک دفعہ بھی اپنی زبان میں قرآن شاید نہیں پورا پڑھ چکے ہوں گے. تو بات کیا ہے, نام نہیں جیتتے, کاموں کی وجہ سے کام انسان کو عزت ملتی ہے. اصل محبت جو دو لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہے نا, وہ عقیدے کی موافقت ہوتی ہے. بعض دفعہ خونی اور نسبی تعلق بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. اسی لیے یہود اور نصارہ کے دعوے کو جھٹلانے کے بعد اب مشرقین مکہ کا بھی یہی دعویٰ تھا, ہم جی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں, اور اسماعیل چونکہ بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے, تو لہٰذا ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے ہیں. ایسے نہیں لگ رہا کہ جیسے دلوں میں محبت راسخ ہوئی ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی؟ اگر آج ہمیں اس چیز کا یقین ہو جائے تو ہم سارا وقت اور محنت اور ساری کوششیں حنیف اور مسلم بننے میں لگا دیں. جتنی کوشش اور جتنا مال اور وقت اور سکلز لگاتے ہیں کپڑے جوتے پہننے میں کہ یہ دکھا کے لوگوں کی نظروں میں بڑے بنیں گے, وہ بندے پھر کوئی نہیں. اخلاص سچائی دلوں میں جگہ بناتی ہے. کہا انا الناس ابراہیم الذین اتبعوا, نہ یہود کا دعویٰ سچا, نہ نصارہ کا سچا, نہ مشرقین مکہ کا سچا. کون ہے حقیقی پیروکار, کون ہے حقیقی جانشین ابراہیم علیہ السلام کے؟ للذین اتبعوا, جنہوں نے ان کی پیروی کی, ان کے مشن پہ چلے, جو ان کا کام تھا وہی کیا, اس میں کوئی تبدیلیاں نہ کر دیں. وہاذا النبی والذین آمنوا, اللہ ہمارا بھی اسی میں نام لکھ لے. ایسا نہ ہو کہ آج ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور پتہ چلے کہ ہمارا تو نام ہی نہیں اس میں. کیوں؟ کہ اتبعوہ کی شرط پوری نہیں ہوئی. واللہ ولی المومنین, اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. جس اللہ سے محبت کر کے ابراہیم علیہ السلام حنیف بنے اور خلیل بنے, تم بھی اسی رب سے محبتیں کرو گے, اللہ تمہیں بھی چن لے گا. اور جب ایک طرف سے فارغ ہوئے تو اب دوسری کوششیں آگے سے, آیت نمبر 69 سے آگے اللہ تعالیٰ ان کی کچھ چالوں کا ذکر کرتے ہیں جو انہوں نے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے کی. ایسے نہیں لگتا کہ جیسے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے. کیا کہتے ہوں گے یہ لوگ ان کو, کیا ان کے راستے کی رکاوٹ تھی, کیوں یہ صبح شام کوششیں کرتے تھے کہ ان کو گمراہ کر دیں؟ اس کی وجہ سچا ایمان ہے. جہاں سچا ایمان آتا ہے نا, کفر کے پاؤں کانپنے لگتے ہیں, شیک ہونے لگتا ہے. ہر چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے کافر اور کفر, سچے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, سچی دلیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ محتاط کرواتے ہیں کہ ود طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم, یہ چاہتے ہیں تمہیں تمہارے راستے سے بھٹکا دیں, تمہاری راہوں کو گم کر دیں, تمہیں گم راہ کر دیں. کیا کر لیں گے؟ نہیں. وما یضلون الا انفسهم, یہ خود ہی کو دھوکے دے رہے ہیں, یہ ان کی اپنی ڈسپشنز ہیں. اللہ کے نبی کو اور سچے ایمان والوں کو یہ بہکا نہیں سکتے, لیکن اس بات کا ان کو شعور نہیں. اور پھر براہ راست یا اہل الکتاب, اہل کتاب, لیما تکفرون بی آیات اللہ, کیوں کمر باندھ لی ہے تم نے اللہ کی آیتوں کے انکار کی؟ وانتم تشہدون, تم سچے ہو, تم گواہ ہو, تمہیں پتہ ہے یہ دین سچا ہے, تمہیں پتہ ہے یہ نبی سچا ہے, تم کیوں نہیں مانتے؟ یا اہل الکتاب لیما تلبسون الحق بالباطل, کیوں حق کو باطل سے ملاتے ہو؟ اور کبھی کبھی تو وتکتمون الحق وانتم تعلمون, جانتے بوجھتے کتاب کو جھٹلانے لگتے ہو, چھپانے لگتے ہو, کہیں یہ باتیں دوسروں پہ کھل گئیں تو لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے. یہ دین اتنا فطری دین, اتنا سچا دین, اتنا اپلیکیبل دین کہ پھر لوگ تمہارے دین کو چھوڑ دیں گے, اس لیے چھپاتے تھے. دین والے دین کیوں چھپاتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو سچا دین مل گیا, آسانیوں والا مل گیا, تو لوگ بوجھ والا دین اتار کے پھینک دیں گے. پھر ایک سازش, وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، ایمان لے آؤ اس پر جو ایمان والوں پہ نازل ہوا صبح کے وقت، وجہ النہار، لیکن وکفرو آخرہو، آخری حصے میں انکار کر دو، رات کو کفر پہ کر دو ان کو بھی اور خود بھی، کیونکہ لعلہم یرجون، یعنی تم اپنا دین بدل لو رات کو، نہیں ہمیں تو اس دین میں خیر نہیں ملی، نتیجہ کیا ہوگا؟ پریشرائز ہو کے یہ لوگ بھی اپنا دین چھوڑ دیں گے، کل بھی یہی کوششیں، آج بھی یہی ارادے، یہی عزم۔ پھر آیت 73 میں تعصب کی بات، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، دیکھو صرف اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اور کسی کی نہ سننا، خامخواہ سوچ بدل جائے گی، ڈائیورٹ ہو جائے گی سوچ، کنفیوز ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ صرف اس لیے کسی کو بات نہیں سنواتے دوسرے کی کہ پھر لوگوں کو دوسرا ٹیسٹ آ جائے گا، اللہ نے جس کو سنوانا ہے وہ سنوا لیتا ہے، اس لیے قل ان الہدى ہدى اللہ، رہنمائی تو اللہ ہی کی ہے، اَن یوتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم۔ یہ آیت مشکل آیت تھی، تب بھی میں نے اس کو کوشش کی تھی مزید واضح کروں، میں چاہوں گی اس آیت کو میں بالکل ایک ایک لفظ کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، کسی کا اگر کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا تو دوبارہ آپ اس کو دیکھیں۔ تین باتیں ہیں اس میں، پیچھے والی آیت کو ساتھ میں لائیں تو پہلی بات کیا تھی، تعصب کی بات کی یہود نے، کہ تم صرف ان کی ماننا جو تمہارے دین کی بات کرے اور کسی کی نہ ماننا۔ دوسری بات کیا تھی، اَن یوتا احد مثل ما اوتیتم، ان کے دل اس حقیقت کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھے کہ کسی اور کو وہی مقام مل گیا جو تمہیں ملا ہوا تھا، وہی سٹیٹس مل گیا جو تمہیں ملا تھا، کل تک نبوت تمہارے پاس تھی آج ان کے پاس چلی گئی۔ اس کے پیچھے کیا جھلک رہا ہے؟ تکبر، بڑائی، ایک بات۔ دوسری وجہ کیا ہے، او یحاجوکم عند ربکم، ان کو مت بتایا کرو یہ باتیں کہ ہماری کتاب میں لکھی تھی کہ یہ نبی آئے گا اور ایسا دین ابھرے گا، ورنہ کل قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے جھگڑا کریں گے کہ اللہ، یہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ نبی سچا ہے لیکن پھر بھی نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کا جواب دیا، قل ان الفضل بید اللہ، یہ پہلی بات کا جواب ہے، کس بات کا، یوت احد مثل ما اوتی تم کا، کہ تم کہتے ہو جو تمہیں ملا وہ کسی اور کو نہ ملے، فضل تو اللہ کے ہاتھ میں، بادشاہی جس کو دے، مالک الملک وہ ہے، نبوت جس کو دے، یہاں پھر فضل کیا ہوا، نبوت یا دین کی رہنمائی، اللہ نے کل تمہیں موقع دیا آج ان کو دے دیا، بڑی بات کیا ہو گئی، تم کیوں جلتے ہو، کیوں کڑتے ہو، یوتی ہی میں یشا واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، علیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو چنتا ہے جس کا دل وسیع ہوتا ہے اور علم ہوتا ہے۔ اللہ کے چناؤ کی دو صفات ہیں اس میں، وسعت قلبی اور ذو علم، علم والا ہونا، یختص برحمتہ من یشا، اپنی رحمت جس پہ چاہتا ہے خاص کرتا ہے، اللہ ہم پہ بھی کر دے، واللہ ذو الفضل العظیم، وہ بڑے فضل والا ہے، اللہ ہمیں بھی اپنے فضل کے حصے دے دے، مانگا کریں اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے میرا فضل مانگو۔ مسجد میں جاتے اور آتے کیا دعا کرتے ہیں، اندر گئے اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، مسجد سے نکلے اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ اب تیرا فضل چاہتی ہوں، تو مسجدوں میں آنے جانے والوں کو فضل ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی مالی خیانتوں کا ذکر ہے، بعض دفعہ تو ایک دینار پہ ایمان بیچ دیں گے، کچھ اتنے بے ایمان والے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو ہزاروں بھی دے دو تو واپس کریں گے، ہر دور میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے کہ ان کی بری باتوں میں اچھی بات کو پیچھے نہیں رکھا کہ چلو اب ان میں ساری برائیاں ہی ہیں، بلکہ کیا کہا، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، ایک دینار بھی امانت میں دو گے تو واپس کر دے گا، وہی واقعہ جس میں ہزار اشرفیوں کی بات تھی کہ خزانہ واپس کر دے گا، لیکن وَمِنْهُ مِنْ أَنْ تَأْمَنْهُ ان تامنہ بدینار لا یودہ الیک، اور بعض ایک دینار پہ اپنا دین بیچ لیتا ہے، واپس لینا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، الا ما دمت علیہ قائمہ، سر پہ کھڑے ہو جاؤ، تقاضے کرتے رہو، دے دو دے دو، دھمکیاں دو پھر دیں گے. ایسا کیوں کرتے تھے؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ دوسروں کا مال حسم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ امی اور ان پڑھ لوگوں کے مال کے معاملے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا. یہ بھی مشکل آیت ہے، اس کو پھر کھولوں گی. یہود کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا ہمارے لیے بنی، یہ مال ہمارے لیے، یہ زمین ساری ہماری ہے. میں نے خود ایک کتاب پڑھی، انگلش کتاب کا اردو ترجمہ، جو کتاب لیک ہو گئی تھی اور پھر اس وقت بین ہے یہاں بھی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پورے 5 سالہ اگلے 5 ایئرس پلاننگس، اور اس میں یہ چیز انہی کی زبان سے لکھی ہوئی ہے کہ دنیا بنی ہمارے لیے تھی. آج اگر دنیا میں کسی دوسرے ملک میں کوئی اور حکومت ہے تو اصل میں انہوں نے ہماری چیزیں لی ہوئی ہیں. دنیا کا سارا مال ہمارے لیے ہے، اگر کسی کے پاس کوئی مال ہے تو ہم پورا اختیار رکھتے ہیں کہ چھین لیں. اسی لیے پھر تھرڈ ورلڈ کا کوئی حصہ نہیں اپنے مالوں پہ اور اپنے ایسٹس پہ بھی، جہاں جس کو چاہیں دے دیں اور لے لیں. تو کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، اس دور میں بھی یہی بات تھی، کہتے تھے اگر ہم ان کا چیزیں لے لیں کوئی حرج نہیں، مشرکین مکہ کی اگر ہم کچھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، یہ امی لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو یہ بات تمہیں نہیں کہی. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے جھوٹ بولتے ہو اللہ کے اوپر، اللہ نے تمہارے لیے نہیں یہ دنیا بنائی تھی. یہ خوش فہمیاں ہوتی ہیں، ہر دور میں ہوتی ہیں، رویوں سے دکھتی ہیں، بات کے انداز سے جھکتی ہیں، بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. پھر کون ہے بھائی، کس کے ساتھ ہے اللہ کے یہ وعدے؟ تم تو اپنے بارے میں خوش فہمیاں رکھتے ہو، حالانکہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ بلا من اوفا بعہدی، اور جو کہ عہد کو پورا کرے، واتقا، اور بچتا رہے، تقوی اختیار کرے، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ بچنے والوں کو، تقوی والوں کو پسند کرتا ہے. کیا پتہ چلا؟ ایفا عہد. اسی کی بنیاد پہ اگلا پارا شروع ہوگا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے. اللہ کن کو چنتا ہے؟ جو کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور پھر بچتے ہیں، تقوی کے ساتھ جیتے ہیں. اس کے برعکس ان الذین یشترون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو بیچ لیتے ہیں. کون سا عہد؟ اللہ سے کیے ہوئے عہد، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے نام لے کر لوگوں سے کیے ہوئے عہد. لا الہ الا اللہ ایک عہد ہے، ہم نے کچھ چوکوں پہ لکھ کے ان کو کلمہ چوک تو کہلوا دیا، لیکن عمل میں اگر نہیں تو نہیں بچے گا. اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگ جو کلمے کو صرف زبان کی نوک پہ رکھیں، عمل میں نہ ہو، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ان کا. ولا یکلمہم اللہ، اللہ نہ کلام کرے گا ان سے، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب. حقیقی خسارے میں یہ لوگ ہیں، اس سے بھی زیادہ کسی کے ساتھ برا حشر ہوگا کہ رب قیامت کے دن بات نہ کرنا چاہے. یہ بات ایسے نہیں سمجھ آتی، آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، ہاں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے نا آگ میں ڈالا جانا زیادہ بڑے عذاب ہے یا اللہ تعالیٰ کا کلام نہ کرنا، تو امید ہے کہ یہی سوچا جائے گا، آگ میں ڈالا جانا، کیونکہ وہ آگ دکھتی ہے نا، اس کی تپش دنیا میں محسوس کی ہے. لیکن اللہ کے کلام نہ کرنے کی تپش اور جو جلن دل میں ہوتی ہے ایمان والے کے دل میں، وہ محسوس نہیں کی. ورنہ حقیقت کیا ہے کہ ایمان والا اللہ تعالیٰ کے منہ موڑنے یا اس کے دین کو چھوڑنے کو زیادہ بڑی چیز سمجھتا ہے جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں رکھنے سے. کہ جب انسان جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں رکھے کم تکلیف ہو، لیکن اللہ کا دین یا اللہ کے دین کی کوئی کام کرنا اور پھر چھوڑ دینا، اس کو برا محسوس ہوتا ہے. پھر ایمان کی حلاوت آتی ہے جب انسان اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد ان کے علماء کی کچھ خیانتیں. وَإِنَّ مِنْهُمْ اور ان میں سے, کن میں سے؟ بنی اسرائیلی لوگوں میں سے. لَفَرِيقًا ایک گروہ ہے, کون سا؟ جو اپنے آپ کو عالم کہلاتے تھے. کیا کرتے ہیں؟ يَلْفُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَاب, کتاب کی باتیں کرتے کرتے اپنی کرنے لگ جاتے ہیں, ایسے دو پیچ دیتے ہیں, زبان ایسے گھماتے ہیں کہ لگتا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں لیکن وہ بیچ میں اپنی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَاب, تاکہ تم مان سمجھ جاؤ کہ یہ کتاب میں سے ہے, حالانکہ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ, یہ کتاب نہیں ہے, یہ اضافے ہیں ان کے, اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں وہ کتاب نہیں ہو جاتی. اور کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا, اور نہ وہ حکم دیتا ہے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کیا وہ تمہیں مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ یعنی یہ ساری باتیں کس چیز کی ہیں؟ کہ اللہ کے نبی اپنے ساتھ نہیں جوڑتے بلکہ رب سے جوڑتے ہیں. سچی تعلیم کا یہی اثر ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ اپنے رب کا قرب محسوس کریں, رب کی ضرورت زندگی میں محسوس ہونے لگے. آپ کو ہوتی ہے یہ پڑھنے کے بعد؟ انسانوں اور اداروں سے جڑنا چاہتے ہیں کہ رب سے جڑنا چاہتے ہیں؟ نہ کوئی انسان کام آئے گا نہ ادارہ آئے گی, ذات کام تو رب کی آئے گی. اس لیے کبھی بھی کہیں سے بھی کچھ سنتے ہوئے یہ ضرور ذہن میں رکھا کریں کہ اس کے بعد قرب کس کا مل رہا ہے, میری ہمدردیاں اور میری محبتیں کس کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں. اگر اللہ کے ساتھ ہیں تو اللہ کی محبت غالب آئے گی. اللہ کی محبت کیسے پتہ چلتی ہے؟ دل کے سکون سے, اطمینان, اس طرح آپ نکل جاتا دل سے. حق بات کی پہچان یہ ایک ہے کہ اس کے بعد آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے, سیچوریٹڈ فیل کرتے ہیں, تشنگی لے کے آپ نہیں اٹھتے. آپ کو فیل ہوتا ہے کہ واقعی یہ جو بات ہو گئی اس کے بعد اب کچھ اور بات کی گنجائش نہیں رہی, یا اگر کوئی بات سننے کے بعد پھر کچھ تشنگی رہے تو سمجھ لیں کہ اس میں اضطراب ہے. اور آپ ہر دن کی کلاس کو چیک کیا کریں, یعنی میں پوری آپ کو اجازت دیتی ہوں اس کی, اس معیار پہ پڑھ کے ہماری باتوں میں مت آئیں, ہمارے نام پہ بھی نہ آئیں, کام دیکھ لیں. اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے, سیٹسفیکشن کا احساس ہوتا ہے, لگتا ہے کہ ایک سالڈ نالج آ گیا, اللہ کا قرب مل رہا ہے, تو یہ چیز آپ کے دل کو اطمینان دے گی. اور اگر دین کا کام کرنے کے باوجود دل میں اضطراب ہے, کہیں آپ جاتے ہیں مثلا آپ کوئی کیسٹ سن رہے ہوتے ہیں کہیں, یا کوئی بھی چیز آپ کو کوئی انوائٹ کرتا ہے فلاں جگہ چلو, کوئی آیا ہے فلاں مسجد میں چلو, آپ سنتے ہیں اور پورا وقت آپ مضطرب رہتے ہیں کہ جو باتیں کر رہے ہیں کوئی عقل کو نہیں لگتی, ایسا تو نہیں ہوتا, ہو تو نہیں سکتا, تو فوراً مان جائیں کہ گڑبڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے دل کو ایک بہت خوبصورت معیار بنایا ہے حق اور باطل کا, اندر خود بخود شروع ہو جاتی ہے, حق اپنی جگہ بنا لیتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ نبی تمہیں کبھی ایسی بات کا حکم نہیں دے گا کہ تم اس کو خدا بناؤ, وہ تو تمہیں رب والا بنانا چاہتا ہے. اور پھر جب نبی کی بات آئی تو اس عہد کی بات آ گئی جو عام انسانوں سے نہیں بلکہ دنیا کے بہترین انسانوں یعنی انبیاء کرام سے لیا گیا, اللہ کے نبی کو ماننے کا عہد, اپنے سے بعد میں آنے والے نبی کو ماننے کا ہے, وسعت نظری کا ایک اظہار. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ, اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ البتہ جب تمہارے پاس کتاب آ جائے اور حکمت, پھر آ جائے تمہارے پاس رسول جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے, یعنی پچھلی شریعت جس پہ وہ نبی تھا, تو کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, اس پہ ایمان لے آنا, اس کو ایکسیپٹ کر لینا, رزسٹ نہ کرنا, مان جانا. اور کیا کرنا؟ وَلَتَنصُرُنَّهُ, اور اس کی مدد ضرور کرنا. کیونکہ ایمان لانا اور بات ہے، مدد کرنا اور بات ہے۔ بعض لوگ آپ کو مان تو جاتے ہیں لیکن آپ کی مدد نہیں کرتے، بعض مدد کر دیتے ہیں آپ کو مانتے نہیں ہیں۔ ہر نبی نے بعد والے نبی کے لیے یہ دونوں کام کرنے کا عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبھایا۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام اب واپس آئیں گے دنیا میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانیں گے، وہ کوئی نئے نبی بن کے نہیں آئیں گے بلکہ آپ ہی کے دین کے پیروکار بن کے آئیں گے۔ اور پھر اقرار لیا، قال اقررتم، کیا وعدہ کرتے ہو، اقرار لیتے ہو، واخذتم علی ذالکم اسری، اور کیا تم لیتے ہو اس پر ایک بھاری ذمہ داری، اس بوجھ کو محسوس کرتے ہو؟ کتنا بڑا بوجھ تھا نا۔ کہا مانتے ہو؟ کہا قالوا اقررنا، ہم مان گئے۔ کیا کہ ہم نبی کو مان لیں گے، خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور عام طور پہ اپنے بعد آنے والے نبی کو مانیں گے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، کہا اچھا گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اسی لیے جب معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں گئے تو وہاں سارے انبیاء کرام جمع تھے اور انہوں نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی تھی۔ یہ سمبل تھا اس بات کا کہ وہ سب آپ کو نبی مانتے ہیں اور خود اپنے آپ کو آپ کے فالوورز میں مانتے ہیں۔ اور باقی رہ گئے بات آج ان کے امتیوں کی، آج ان کی قومیں نہیں مانتی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دین محمدی یعنی دین اسلام کی پیروی کریں گے، لیکن ان کے پیروکار اگر نہیں مانتے تو فمن تولی بعد ذلک، جو اس کے بعد نہ مانے، فاولئک هم الفاسقون، یہ ہیں فاسق، نافرمان، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ، دعوت دے دو، بات پہنچا دو، مان جائیں گے تو بچ جائیں گے، بچو گے، مان جاؤ، نہیں مانتے تو پھر چھوڑ دو۔ یہ کیا سوچے بیٹھے ہیں، ہم جو بھی دین لے جائیں گے رب مان جائے گا؟ افا غیر دین اللہ یبغون، کیا اسلام کے سوا، اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین دکھانا چاہتے ہیں، کوئی اور دین قبول کرانا چاہتے ہیں؟ حالانکہ ولہو اسلم من فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اس کے آگے متی ہے، توم و کرہن، خوشی سے ہو یا ناخوشی سے ہو، چاہے چاہتے ہوئے کرے یا نہ چاہتے ہوئے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور پلٹے اسی طرف جائیں گے، اسی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کائنات کا دین تو اسلام ہے، تم غیر اسلام چاہتے ہو؟ یہ بات یہود کو بھی کہہ دی، یہ بات نصارہ کو بھی کہہ دی، یہ دنیا کے ہر مذہب کے فالوور کو بھی کہہ دی کہ تم اپنی مرضی کا دین لے جا کے داخل کرانا چاہتے ہو جنت میں، تم بڑے بڑے نام لے کے کہتے ہو فلاں جنت میں جائے گی کہ نہیں، فلاں جنت میں جائے گا کہ نہیں، تم ان کی فکر چھوڑو، رب کا حکم یہی ہے کہ جنت اس کا گھر ہے، جس کو وہ بلائے گا وہی جائے گا۔ واللہ یدعوکم الی دار السلام، وہ رب پکارے گا تو جاؤ گے، تمہارے گھر میں تمہاری مرضی کے خلاف کوئی جاتا ہے؟ تم نہ آنے دو، اندر کوئی آئے گا تو رب کی جنت میں تم کسی کو زبردستی کیوں بھیجنا چاہتے ہو؟ قیامت تک کے لیے کلیہ دے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہیں مانے گا کوئی تو اس کا جنت میں جانا محال ہے۔ آپ سے پہلے کے یہود اور نصارہ کی کہانی فرق تھی، ان میں سے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنے انبیاء کو مانا اور جنہوں نے اس دور میں اپنے نبیوں کو مانا، اگر آج کے دور میں وہ آ جاتے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جاتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ظلم نہیں ہے، وہ بیچارہ تو یہودی گھر میں ہوا، وہ نصرانی میں ہوا، اب ان کو اسلام کا کیا پتہ؟ نہیں، اللہ نے ساری سمجھ دی ہے۔ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کا حساب ہوگا کہ جن تک پیغام نہیں پہنچا اسلام کا، گونگے ہو سکتے ہیں، بہرے ہو سکتے ہیں، دیوانے اور مجنو، اور ہو سکتا ہے کچھ دور جنگلوں میں دیہاتوں میں رہنے والے جن تک کوئی دین آیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے سب لوگوں کو جمع کرے گا اور حکم دے گا آگ میں گر جاؤ، جہنم میں جاؤ۔ کچھ لوگ ہیں اٹھیں گے اور آگ میں جل چلے جائیں گے، کچھ وہاں بحثیں کرنے لگیں گے، کیوں جائیں، ہمیں تو نے موقع ہی نہیں دیا، ہم تک آتا ہے پیغام تو ہم بھی مانتے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں کو کہ وہ جو پہلے آگ میں کودیں ان کے لیے جنت میں جگہ بنا دو، ان کو وہاں سے نکالو اور جنت دے دو، اور ان کو پکڑ کے آگ میں ڈال دو۔ کیوں؟ اگر دنیا میں ان تک پیغام پہنچ بھی جاتا تو انہوں نے نبیوں کے ساتھ بھی حجتیں ہی کرنی تھی، یہ نہیں مانیں گے۔ رب کی نظر بندے کے دل پہ ہے، ہم بندوں کے عمل دیکھتے ہیں، رب دل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے پورا یقین رکھیے کہ قیامت کے دن کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. پھر پچھلے نبیوں کے ساتھ نسبت جوڑ کے بتا دیا کہ اسلام کو نیا دین نہیں. قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و النبیون من ربہم. یہ ایک ہی دین ہے. اللہ پر جو ایمان آتا ہے تو اس کے بعد یہ سارے نبی ابراہیم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے ایک ہی خاندان کے لوگ تھے. لا نفرق بین احد منہم و نحن له مسلمون. ہم کسی کے بیچ میں فرق نہیں کرتے اور ہم مسلمان ہیں. ہم اسی دین کو تم تک لے کے آئے ہیں جو دین ان نبیوں کا تھا. اس کے باوجود وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. پیچھے بھی بات آ گئی، اب کیوں آئی؟ اس لیے کہ جیسے دوسرے مذہب والے مسلمان ہوئے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، اسی طرح رواجی مسلمان، شعوری مسلمان ہوئے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے. عمل سے گواہیاں دیں گے پھر جنت ملے گی. اسلام کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا. صبح و شام، رات دن اسی کے مطابق، گھر اسلام کے مطابق، شادی، غمی، مرنا، جینا، تجارت، تعلیم، سب کچھ اسلام کے مطابق ہوگی پھر قبول ہوگا، ورنہ فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اور آخرت میں نقصان ہی نقصان ہوگا. اور ایسے لوگ جو مسلمان ہو کے بھی نہ مانیں، عمل نہ کریں، ان کے لیے آیت 86 میں بہت بڑی وعید ہے. کیف یہد اللہ قوماً کفروا. کیسے اللہ تعالیٰ اس قوم کو راہ دکھائے، ہدایت دے؟ کون سی قوم؟ کفر بعد ایمانہم، ایمان کے بعد کفر کیا. مسلمان تھے، بون مسلم تھے، عمل کا کفر کیا. وشہدوا ان الرسول حق، گواہی بھی دیتے تھے رسول سچ ہے. ان کے کانوں میں اذان دی گئی تھی اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی. وجاہم البینات، روشن دلیلیں بھی آ چکی تھیں کتاب کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی صورت میں، لیکن نہیں مانے، خوش فہمیوں میں مبتلا ہو گئے. ہمیں کون جنت سے دور کرے گا؟ کہا واللہ لا یہدی القوم القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو راہ نہیں دکھاتا. یہ کافروں کی بات نہیں ہے، مسلمانوں کی بات ہے. مسلمان نام تھا لیکن کام مسلمان والے نہیں تھے. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، فرشتوں اور انسانوں کی طرف سے بھی کلمہ بوت، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، رحمت سے دوری میں. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ ہوگا. ولا ہم ینظرون، اور ڈھیل نہ دیے جائیں گے. انجام سامنے ہے، ہر بندہ اپنا راستہ خود متعین کر سکتا ہے. اچھا، اب کیا کریں؟ آج پتہ چل گیا، پیچھے تو عمل کے بغیر زندگی تھی، اب پتہ چلا کہ یہ تو خوش فہمی تھی صرف کہ اسلام ہے. اب کیا کریں؟ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں. کس کے بعد؟ یہ پیچھے والی بات کے بعد، اس بات کو سننے کے بعد. بس صرف توبہ توبہ نہیں، وَأَصْلَحُوا، اصلاح، اپنی حالت درست کر لیں. کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، سارے معاف کر دے گا، پچھلے معاف کر دے گا. غفور کیا ہے؟ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور رحیم کیا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد وہ گناہ پھر نیکیوں میں بدل جائیں گے. روایات میں آتا ہے نا، شروع میں گناہ جھڑتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جب بندہ اس نیکی پہ پکا ہو جاتا ہے جو پہلے نہیں کرتا تھا، تو پچھلی ساری گناہ جو گناہ تھے، خطائیں تھیں، وہ نیکیوں میں بدل جاتی ہیں. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، صرف وہی رہ گئے پیچھے جو کوڑا کرکٹ ہیں، جو جہنم کی تہ میں رہیں گے، فیول ہیں. سب نکل گئے اپنے گناہوں سے معافیاں مانگ کے سزائیں کاٹ کے اسلام کی بنیاد پہ جہنم سے نکل آئے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو بھوسی اور برادے سے بھی زیادہ حقیر ہیں، ساری زندگی منمانیاں کرتے رہے، آگ میں ڈال دیا گیا۔ کون تھے یہ لوگ؟ کفر کے بعد ایمان، ایمان کے بعد کفر کی آنکھ میں چولی کرتے تھے۔ لن تقبل توبتم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہ ہیں راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ، ڈائریکشن لیس لوگ، پتہ ہی نہیں جانا کدھر ہے، جو جدھر جاتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جو بات کہتا ہے ان کو وہی ٹھیک لگتی ہے، جس چیز کو لوگ کرتے ہیں وہ بھی کرنے لگتا ہے۔ ایسے لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّار، کفر کی حالت پہ اگر مر گئے جہنم کے عذابوں سے بچنے کے لیے بڑی بڑی رقمیں پیش کرنا چاہیں گے، ہاتھ میں تو کچھ نہیں، پوچھا جائے گا یہ سب کچھ دے کے اگر بچنا چاہو گے تو بچ جاؤ گے؟ تو کہیں گے ہاں، ہم سارا زمین بھر سونا چاندی جمع کر کے دے دیں آپ کو، اگر ہمارے پاس ہو تو کیا ہم بچ جائیں گے؟ کافل یقبل من احدہم مل الارض ذهبا ولو افتدا به، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا زمین بھر کے سونا بھی جو وہ فدیے میں دینا چاہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، دردناک عذاب، وما لہم من ناصرین، کوئی مددگار نہیں، اسلام کے بغیر کچھ قبول نہیں۔ تو یہ تھا پارہ نمبر 3۔ پورے پارے میں آپ نے دیکھا کہ نبوت اور اسلام ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ پارے کے آغاز میں آپ کے ساتھ ایک ذکر کیا تھا کہ لہریں چلیں گی 3، آپ نے آج محسوس کی ہوں گی، کہیں بھی سلسلہ کٹا نہیں، اسلام کی بات ہوتی رہی، باطل نظریات ساتھ ساتھ ان کا ذکر ہوتا رہا اور اسلام کی دعوت دی جاتی رہی۔ یہی دعوت آج میرے اور آپ سب کے لیے ہے، اگر واقعی دل کھل جائے تو زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے گی، اور اگر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ دل کھلے تو پھر رب سے دعا کرنی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ایک اور حجت تمام ہو گئی، ایک اور بار ہم نے ان لفظوں کا سفر طے کر لیا، لیکن اگر یہ ہماری نگاہوں کا سفر رہا، ہمارے ہاتھوں کا سفر رہا، ہماری انگلیوں کا سفر رہا، لیکن ہماری ذات کے اندر نہ گیا، ہمارے دل میں یہ لفظ نہیں گئے، تو پھر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے، کھٹے ہوئے سینوں کو، بھجے ہوئے سینوں کو کھول دے، اور ان آیتوں کا نور اس کے اندر بھر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔